tanıyor gibiyim sizi. Saçlarınız beyaz değil mi yine? Gülen gözleriniz vardı eskiden. Gözleriniz yaşlı değil mi yine? Gençliğim yıllara boynunu bükmüş, kader fırtınası yaprağını dökmüş. Yıkılmaz sandım, boynum çökmüş. Bahtı böyle siyah değil mi yine? Yıkılmaz sandım, boynum çökmüş. Bahtı böyle siyah değil miydi ne? Yıkılmaz sandım, oynsam çökmüş. Bahtı böyle siyah değil miydi ne? Hayat doluydu, çıllardı kahkaha, neşe doluydu. Kimlere aldandım, kimlere uydum? İstedim bunlar değil miydi ne? Kader fırtınası yaprağını dökmüş. Yıkılmaz sandım,